Bir Ziyaretçi. Yazan Mario Vargas Llosa. Peru. Seslendirenler: Anlatıcı Oğuz Toydemir, Jamaikalı Sinan Divrik, Dona Mercedita Figen Evren, Teğmen Orçun Çıtır, Çavuş Litima Göksen'in Göksel. Kumluklar hanın cephesine kadar uzanıp orada biter. Hanın arkasında toprak sert ve kupkurudur. Bir kilometreden az bir uzaklıkta cilalıymış gibi parlayan tepeler başlar. Her biri bir öncekinden daha yüksek ve birbirine sıkıca bitişiktir. Dorukları dikili taşlar ya da meşaleler gibi bulutların içine kakılmıştır. Sol tarafta kumların kenarından dar bir çizgi halinde kıvrıla kıvrıla dönerek hanın artık çok uzandaki iki küçük tepenin arasında yok olana dek aralıksız uzanan bir koruluk görünür. Her yana kol atıp kök salarak engebeli toprağı, yılanları, minicik bataklıkları ve daha başka her şeyi gizleyen kuru otlardan ve yabani bitkilerden oluşur bu koruluk. Ama aslında ormanın bir benzeri ve habercisinden başka bir şey değildir. Ardından gerçek ormanın uzandığı masif bir dağın eteğindeki basık bir arazinin ötesinde sona erer. Dona Mercedita da bilir bunu. Yıllar önce bir keresinde bu dağın tepesine tırmanmış ve orada durup ayaklarının dibinde uçuşan küme küme bulutların arasından bakarak, arada hiçbir açıklık görünmeksizin enine boyuna yayılan o yemyeşil platformu şaşkın gözlerle seyretmiştir. Şu anda Dona Mercedita iki çuvalın üstüne uzanmış uyuklamaktadır. Biraz ötede duran keçesi burnuyla kumu eşelemekte, bir tahta parçasını inatla çiğnemekte ya da öğleden sonrasının ılık havasında melemektedir. Birdenbire kulaklarını dikip öylece kala kalır. Hayvan kendisini kazağa bağlayan ipi çeker. Kadın zahmetle ayağa kalkar. 50 metre kadar ileride duran bir adamın silüeti net bir biçimde ufka karşı belirmiş, gölgesi kumda önüne düşmüştür. Çabucak çevresine bir bakınır, sonra hareketsiz kalır. Adam çok yakında durmaktadır. Uzun boylu, sıska, adam akıllı esmerdir. Saçları kıvırcık, gözleri alaycıdır. Rengi atmış gömleği, dizlerine kadar sıyrılmış kaba yünlü pantolonunun üzerinde dalgalanmaktadır. İyi günler Bayan Mercedita. Ne istiyorsun? Beni hatırladınız öyle değil mi? Şu işe bakın, buna çok sevindim. Lütfederseniz bir şeyler yemek isterdim. Ve içmek, çok susadım da. Orada içeride bira ve meyve var. Teşekkürler Bayan Mercedita, çok iyi kalplisiniz her zamanki gibi. Acaba bana eşlik edebilir miydiniz? Niçin? Hanı tanıyorsun. Tek başıma yemek yemekten hoşlanmam da insana hüzün verir. Teşekkürler. Çok teşekkürler Bayan Mercedita. Ama ben sütü tercih ederim. Bu şişeyi açmış bulunduğunuza göre neden kendiniz içmiyorsunuz? Canım istemiyor. Hadi Bayan Mercedita, böyle yapmayın. Benim sağlığıma için onu. İstemiyorum. Sağır mısınız? Size o birayı için dedim. Şerefe. Hadi. Süt ne güzeldi Bayan Mercedita. Herhalde keçinin sütü, öyle değil mi? Çok hoşuma gitti. Şişeyi bitirdiniz mi? Neden bir tane daha açmıyorsunuz? Hadi Şerefe. Bakın Bayan Mercedita, bira boynunuzdan aşağı akıyor. Üstünüz başınız ıslanacak. Böyle savurganlık etmeyin canım. Hadi bir şişe daha açın da Numan'ın şerefine için. Hadi Şerefe. Aman Allah'ım, ne kadın. Birazcık sarhoşsunuz Bayan Mercedita. Böyle dediğim için beni bağışlayın. Benim gibi zavallı, ihtiyar bir kadına bu yaptıklarından dolayı pişman olacaksın Jamaikalı. Görürsün bak. Sahi mi? Aklıma gelmişken sorayım. Numa kaçta gelir? Mama. Aa, siz ne yaman kadınsınız Bayan Mercedes. Hele de bir şey anlamak istemediğinizde. Saat kaçta gelir? Sen pis bir zencisin Jamaikalı. Numa gebertecek seni. Aman öyle söylemeyin Bayan Mercedita. Pekala. Herhalde biraz daha vaktimiz var. Hiç değilse akşama kadar. Diyorum ki birazcık kestirelim. Ne dersiniz? Neredesin? İşte buradasınız. Gerçekten çok yamansınız siz. Neler de geliyor aklınıza. Hadi. Otur şuraya. Ne yaman kadın. Bayıldı numarası yapıp tek gözüyle beni dikizliyor. Sizinle başa çıkılmaz Bayan Mercedita. Delirdiniz mi teğmenim? Delirdiniz mi? Siz deli misiniz? Ne oluyor size? Bana sesini yükseltme zenci. Daha şimdi geldim. Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Adamlarınıza söyleyin de atları uzaklaştırsınlar. Görevinizi bilmiyor musunuz siz? Henüz serbest değilsin zenci. Daha saygılı ol. Atları saklayın. İsterseniz zillerini de kesin. Yeter ki sesleri duyulmasın ve orada bekleyin. Ben size işaret vereceğim. Şu anda benim sözüme uymak zorunda olduğunuzu görmüyor musunuz? Gelmeyecek olursa vay senin haline. Çavuş Lituma, atları saklayın. Baş üstüne teğmenim. Öylesi daha iyi. Söz dinlemek gerek. Çok güzel generalim. Bravo komutanım. Sizi kutlarım yüzbaşım. Oradan kımıldamayın. Ben size haber veririm. Hain. Jandarmayla beraber geldin. Kahrolasıca. Aman tanrım ne terbiye ne terbiye Bayan Mercedita. Ben jandarmayla birlikte gelmedim ki. Tek başıma geldim. Teğmenle burada karşılaştım. Bunu siz de gördünüz. Numa gelmeyecek. Jandarma da seni hapse götürecek. Oradan çıktığın zaman da Numa seni gebertecek. Sizin kalbiniz kötü Bayan Mercedita. Bundan hiç kuşkum yok. Benim hakkımda ne biçim tahminler yürütüyorsunuz? Hain! Sen Numa'yı aptal mı sandın? Aptal mı? Hiç de değil. Cin gibidir. Dostları var onun. Jandarmaların burada olduğunu haber verirler. Öyle mi sanıyorsunuz? Bence vakit bulamayacaklar. Jandarma öbür yandan geldi. Tepelerin ardından. Ben kumluğu tek başıma geçtim. Yolda her köyde Bayan Mercedes de hala handa mı? Beni yeni salıverdiler de gidip onun gırtlağını sıkacağım diyordum. En az 20 kişi bunu Numa'ya anlatmaya koşmuştur. Hala inanıyor musunuz gelmeyeceğine? Aman tanrım. Yüzünüz ne hale geldi Bayan Mercedes'e? Eğer Numa'nın başına bir hal gelirse ömrün boyunca pişman olursun Jamaikalı. Gece oluyor. Buraya gelin Bayan Mercedita. Numa'nın sizi kapıda oturmuş bekler görmesini istiyorum. Aa öyle ya kımıldayamıyorsunuz. Bağışlayın çok unutkanım. Hadi. Neden yapıyorsun bunu Jamaikalı? Neden mi? Siz hiç hapiste bulunmadınız öyle değil mi Bayan Mercedita? Günler gelip geçer ve insanı yapacak hiçbir şeyi yoktur. İnsan çok sıkılır orada, inanın bana. Çok da açlık çeker. Aa bakın, bir ayrıntıyı unutuyordum. Öyle ağzınız açık duramazsınız. Numa geldiğinde bağırmaya kalkışmayın sakın. Ayrıca ağzınıza sinek de kaçabilir. Tamam. Yeter. İşte oldu. İzin verirseniz böyle çok komik göründüğünüzü söylemek zorundayım Bayan Mercedita. Bilmem ki neye benziyorsunuz. Koşun, ötekiler ağaçlıktalar. Çabuk olun, kaçacaklar. Hadi çabuk. Sakin olun, sakin olun. Çavuş Lituma, Numa'yı bağlayın. Tamam, sakin ol kadın, sakin ol. Numa. Atlar Çavuş Lituma. Numa. Numa. Numa, sigara içmek ister misin? Teminim, teminim. Ötekiler hemen şuracıkta. Ağaçlıkta olduklarının farkında mısınız? Onları duymadınız mı? En az 3-4 kişi olmalılar. Adam göndermek için hala ne bekliyorsunuz? Kes sesini zenci. Ben buraya Numa'yı almaya geldim. Başka hiç kimseyi değil. Pekala. Görevinizi yapmayı bilmiyorsanız siz bilirsiniz. Ben sözümü tuttum. Artık serbestim. Evet. Artık serbestsin. Atlar teğmenim. Numa'yı atınıza bindirin çavuş. Sizinle birlikte gidecek. Teğmenim baksanıza. Ben kiminle gideceğim? Sen mi? Evet. Kim olacak? Sen serbest. Bizimle birlikte gelmen gerekmez. İstediğin yere gidebilirsin zenci. Bu ne biçim şaka? Beni burada bırakmayacaksınız öyle değil mi teğmenim? Şurada ağaçlıktan gelen sesleri duyuyorsunuz. Ben üzerime düşeni yaptım. Sözümü tuttum. Bunu bana yapamazsınız. Çavuş Lituma. Acele edersek şafak sökerken Piura'ya varabiliriz. Kumlukta gece yolculuk etmek daha iyidir. Hayvanlar daha az yorulur. Beni burada bırakamazsınız. Bu kadar vicdansızca bir şey yapamazsınız. Ara sıra dört nala gitmemiz gerekecek. Sizce yağmur yağar mı Çavuş Lituma? Sanmıyorum teğmenim. Gökyüzü pırıl pırıl. Bensiz gidemezsiniz. Teğmenim. Teğmenim. Teğmenim beni bırakmayın. Geri dönün. Teğmenim. Numa. Pazar günleri meyve getiririm sana. Teğmenim. Thank you.